إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار معاشر المسلمين عباد الله إن من أهم المطالب الحياة حقيقة katika mambo muhimu katika hii dunia الأمن ni kupatikana amani والأمان نأماني في النفوس وفي البيوت وفي المجتمع كتك نفسي زواجا نكتك مجنبا نكتك جميع به تحصل الحياة السعيدة وهي أماني بدا باتيكانوا مايشة لكوا مزوري ويحصل به الاطمئنان والاستقرار نبدا باتيكانوا كوايو utulivu wa moyo na utulivu katika miji na katika majumba utulivu wa moyo na katika miji na katika majumba bil amni wal aman panapokuweko amani amani tunaikusudia katika nafsi ya mja ndani yake amani katika nyumba amani katika jamii amani katika ulimwengu kwa ujumla walihadha fahuwa minnatun uzma kwa ajili hiyo amani ni neema iliyokuwa kubwa kabisa wa ni'matun adhima na neema ambayo ni kubwa la ya'rifu kabira miqdariha illa man iktawa binari faqdi al-amni hajui umuhimu wa amani isipokuwa yule ambaye aloingia katika moto wa kukosa amani la ya'rifu kabira miqdariha hajui ukubwa wa jambo lake kiwango chake wala adhima ahamiyatiha wala ukubwa wa umuhimu wake amani illa man iktawa binari faqdi al-amni isipokuwa yule ambaye alojikita katika kukosa amani akaingia katika moto wa alfaza wal khawf fawaqa fi al khawf wal faza wal qalaq wal ittirabi laylan wa nahara akawa ameingia katika hali ya hofu kukosa utulivu kuwa na msononeko wa roho akawa nafsi yake na yumba yumba asubuhi na mchana na safaran wa hadhara anapokuwa katika mji wake na safari wa hadhihi ni'matun adhima allati imtanna Allahu biha ala aqwamin na hii ni neema kubwa ambayo Allah aloitaja kama ni neema juu ya watu waliopita yaqulu Allahu azza wa jalla waja'alna bainahum wa baina alqura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr na tukajalia baina yao na baina ya vile vijiji ambao vilivyokuwa wazi kabisa waqaddarna fiha sair na tukakadiria ndani yake vituo vya safari tukawaambia siru fiha layalia tembeeni katika sehemu hizo ikiwa mchana na usiku, aminin, mkiwa katika hali ya amani, au kama qala Allah azza wa jalla. Ndugu zangu wa Kiislam, yaqulu al-Hafidh ibn Kathir inda tafsir hadhihi al-aya yadhkuru ta'ala ma kanu fihi min al-ghibta wan-ni'ma wal-'aysha al-hani'a al-raghib wal-bilad al-rakhiyya wal-amakin al-amina. Anataja Allah azza wa jalla katika aya hii yale ambayo walokuwa nayo watu katika maya na neema na maisha yalokuwa mazuri na matamu, kadhalika na miji lotulizana na sehemu ambazo zenye amani, bihaithu kwa namna ambayo yusafiru almusafiru fiha fala yahtaj ila hamli zadin, kwa namna ambayo ilikuwa ifika wakati yule anayesafiri anayekwenda katika sehemu ya mbali ndani ya miji hiyo haitaji kubeba chakula, kwa sababu anapokwenda kuna matunda, kwa sababu anapokwenda kuna vyakula, kuna amani. Hii ni moja katika neema kubwa ambayo Allah azza wa jalla alowapa walimwengu. Ikawa watu anaishi katika amani, ikawa mtu nafsi yake ina amani, ikawa nyumba haikimbiwi kwa sababu ya mifadhaiko, bali watu wanaishi katika majumba kwa zile amani walizokuwa nazo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima akhrajahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah, anasema man asbaha aminan fi sirbihi, yule ambaye atakayekuwa amepambazuka asubuhi akiwa amani ipo katika nafsi yake, man asbaha aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi, akiwa Allah amempa afya katika mwili wake, indahu qutu yaumihi, akawa anacho chakula cha kumtosheleza katika siku yake, fakaannama hizat lahu dunya, kana kwamba pamekusanywa kwake yeye dunia yote, kapewa kwa kupata amani ya nafsi, kwa kupata utulivu wa nafsi katika maisha yake. Na wengi katika Waislamu maisha yao wanaoishi leo zimekosekana amani. Allah azza wa jalla katika kuonyesha kwamba amani ni neema na jambo la utukufu na jambo la khairi, amewaahidi kwalo waumini akasema, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada. Allah amewaahidi wale ambao walioamini miongoni mwenu nyinyi wakafanya matendo mema, atawapa ukhalifa katika hii dunia kama alivyowapa ukhalifa waliopita kabla yao, na atawamikinishia dini yake ambayo Allah ameiridhia kwao, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia baada ya hofu waliokuwa nayo, Allah azza wa jalla atawapa amani. Na nikizungumza amani, sizungumzi tu kuwepo kwa wizi au majambazi au kuwepo kwa vitendo vya ubakaji au vitendo vya watu kupigwa na kuuliwa. Nazungumza amani katika nafsi. Unaweza ukamkuta mtu anaishi katika nyumba nzuri, anakaa katika sehemu nzuri, ana kipando kizuri, lakini moyo wake umekosa amani, hana hamu ya haya maisha ambayo tuko nayo ya dunia, amekosa utulivu imma katika kazi yake, imma katika nyumba yake, imma katika familia yake, imma katika hali yake, anakonda kwa sababu kakosa amani, anateswa na mawazo kwa sababu kakosa amani, anakosa furaha ya hii dunia pamoja na alivyokuwa navyo kwa sababu amekosa amani. Aminan fi sirbihi, mtu ambaye amepata amani fi nafsihi, ndani ya nafsi yake, akawa na itminan, akawa na utulivu, akawa na furaha, akawa na surur, akawa na mtegemea Allah azza wa jalla katika maisha yake. Analolipata anajua hili Allah mimkadhiria, alilolikosa anajua hii haikuwa riziki yake wala haikuandikwa juu yake, akawa anaishi katika maisha ya amani. Wallahi hii ni ni'matun adhima, la budda an nashkura Allah azza wa jalla alaiha. Hii ni neema kubwa inayohitajika sisi tumshukuru Allah azza wa jalla katika jambo hilo, na kuonyesha kwamba, ndugu zangu, kuonyesha kwamba amani na utulivu, al-amn wal aman wal itminan, amani na utulivu ni neema kubwa. Allah azza wa jalla akrama bihi ibadahu fi dari karamatihi, Allah ni katika mambo ambayo atayowakirimu nayo waja wake katika maisha ya akhira. Allah, moja katika malipo atakaowapa watu wa peponi ni kuwa na amani, ni kuwa na amani. Akrama bihi, atawakirimu auliyaahu fi dari aljaza, wale vipenzi vyake katika maisha ya akhira. Mtizame Allah azza wa wa jalla anasemaje katika Qur'an, udkhuluha bisalamin aminin, ingieni hiyo pepo mkiwa na amani kabisa, bisalamin kwa salama, aminin ni mwenye amani. Mtu anaingia katika pepo ya Allah azza wa jalla akiwa na amani. Kadhalika Allah anasema yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, watakuwa wanahitaji na kuomba na kuita katika pepo hiyo kila aina ya matunda, lakini katika hali gani? Aminin, wakiwa ni wenye amani, nafsi zao hazina tabu, nafsi zao ni zenye furaha, nafsi zao ni zenye utulivu, nafsi zao ni zenye amani, nafsi zao zimetulizana kwa kile ambacho Allah azza wa jalla alichowapa. Allah anasema wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha, wala sio mali zenu wala watoto wenu wanaokufanyeni mwe karibu kwetu sisi isipokuwa yule ambaye aliyofanya matendo mema kisha akataja wahum fil ghurfati aminun, hawa malipo yao ni pepo na wao katika ghorofa za pepo watakuwa ni wenye amani. Al aman wal amni, ndugu zangu, kupatikana amani na amana katika nafsi zetu, na haya ndo ambayo Allah azza wa jalla aliwaahidi makuraishi ikiwa watamfuata Muhammad na watafuata dini ya Uislamu na watafuata mwongozo wake, atawafanya wawe katika amani, atabadilisha mji wao wa Makka uondoke katika hofu, uondoke katika amani. Fa kaifa nahsulu ala hadha al-amni, vipi tutaipata hii amani, vipi tutaipata hii amani katika maisha yetu? Amani inapatikana kwa kuwa na pesa nyingi, amani inapatikana kwa kupata kibarua kizuri, amani inapatikana kwa mtu kujenga nyumba nzuri, amani inapatikana kwa mtu kuwa na nyumba nzuri au mke mzuri au vingine katika vile vipato vya dunia ambavyo watu wanavitazama? La, al-amnu fi ta'ati Allahi azza wa jalla, ili uepukane na mabalaa, al-faza' wal-khawf walqalal, uepukane na msongamano wa mawazo, uwe umekosa jambo la kukushughulisha likakutoa furaha ya hii dunia, lazima ubaki katika taa ya Allah azza wa jalla. Katika dunia lazima uishi katika utiifu wa Allah azza wa jalla, na katika jambo kubwa alladhi lahu dawrun fil amni wal aman mas'alatu tawhid, jambo kubwa ambalo litamfanya mtu kuwa na amani katika uhai wake ni kuwa na jambo la kumpwekesha Allah azza wa jalla. Asiende kwa waganga, waganga watamkosesha mtu amani ndani ya ndoa yake, ndani ya kazi yake, ndani ya kibarua chake, ndani ya maisha yake. Amani itakosekana kwa wewe utapotumia utaratibu usio kwa wa dini, ukayafanya maasi ya kumaasi Allah azza wa jalla, utakosa amani. Na wengi leo katika Waislamu wamekosa amani katika miji yao, wamekosa amani katika maisha yao, wamekosa amani katika ndoa zao, wakakosa utulivu katika vile vipato alivyokuwa nao kwa sababu ya kumshirikisha Allah azza wa jalla, kwa sababu ya kumuasi Allah azza wa jalla, kwa sababu ya kuzikufuru neema alizowapa Allah azza wa jalla. Haya ni mambo ambayo yamewatoa watu katika furaha, yakawaingiza watu katika ghadhab, katika msononeko wa nafsi, katika kuwa na masikitiko, akawa anaona kila analolifanya halikai sawa, hana furaha. Unaweza kumkuta mtu amefanikiwa katika sehemu ya dunia lakini moyo wake umekosa furaha. Limadha? Kwa kuwa iktasaba almaasiya wa hiya shirku billah, ameyatuma maasi makubwa, nako ni kumshirikisha Allah azza wa jalla. Katika jambo la msingi, ndugu zangu, kufahamu kwamba hii dunia sisi tumeumbwa, tumeletwa hapa lil'amal, wal akhirah darul jaza, dunia ni sehemu ya kufanya matendo, ni sehemu ya kufanya mema, na huko akhirah tunapokwenda ndio sehemu yenye malipo. Kwa hiyo ili upate salama katika dunia yako, muabudu Mola wako, usimshirikishe na chochote, muamini Mola wako, usimtegemee mwingine, usitegemee herizi katika maisha yako, wala mizimwi wala mapango, wala ukenda katika makaburi ukaomba, wala ukenda kwa waganga kukutia furaha katika nyumba yako au kukunyanyua katika kipato cha kazi yako au kukupa maelewano vizuri na wenzako au kumkomesha yule aliyekukera katika uhai wako au kumfanyia ubaya yule ambaye aliyekuudhi katika sehemu yako ya maisha. La, yaelekeze kwa Allah عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولأمباو ولوميني نوالا هواجا زينجيزا إيماني زاو نظلم يويوتي أي بشركين هوا كفانيا وشركين وكيشي كتكيحي دنيا وكم تجميع الله عز وجل كتك kipato chao, katika maisha yao, katika ndoa zao, katika kazi zao, katika majukumu yao, walam yalbisu imanahum bidhulmin, hawakuzifisha imani zao na dhulma, ay bishirki, hawakumshirikisha. Allah anasemaje? Ulaika lahumul amnu, hao ndo kwa wao watapata amani. Kwa hiyo amani haipatikani kwa waganga, amani haipatikani kwenye vikoba, amani haipatikani katika sehemu ambazo ni za starehe, za maasi, watu wakajua ile ni amani. Amani inapatikana katika taati Allahi azza wa jalla. Na neema hii ikikosekanwa ndani ya jamii ya watu, ikikosekanwa ndani ya nyumba, ikikosekanwa katika miji, pamekosekanwa jambo kubwa. Na miongoni mwa yale ambayo yenye kuondosha neema hii ni almujahara bil ma'siyah, innal mujaharata bil ma'siyah wal israr 'alayha min asbab zawal an-ni'am wa hulul an-niqam. Miongoni mwa yale ambayo yenye kusababisha kukosekanwa amani ndani ya maisha yetu, nafsi zetu, majumba yetu, ni kule kudhihirisha maasi na kudumu nayo maasi hayo. Hii ni moja katika sababu zenye kupelekea neema kutoweka na kuingia nakama. Yaqulu Allahu azza wa jalla, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah habadilishi waliokuwa nayo mpaka wabadilishe yale ambayo yamo katika nafsi zao. Katika jambo la msingi ni kuchunga ile hali ambayo Allah alokupa katika neema. Ikiwa itabadilika, fahamu kuna jambo la maasi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah habadilishi kilichopo kwa watu mpaka wabadilishe kilichopo katika nafsi zao. Ai inna Allah la yughayyiru ma bihim min al-afiya was-siha wan-ni'am hatta ya'su rabbahum fayahillu bihim 'uqubatuhum, kwa maana Allah habadilishi ile hali ambayo watu wako nayo ya uzima na amani na utulivu na uzuri wa maisha mpaka watapomuasi Mola wao, basi Allah atawapa adhabu. Kwa ajili hiyo ndugu zangu, hii ni siku adhim, yaumul eid an-nahri, ni siku ya kuchinja. Shar'a lana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhabha al-adahi fi hadhihi al-ayyam al-mubaraka, mtume wa Allah ametushekea sheria ya kuchinja wanyama katika masiku haya matukufu, na ni masiku ya dhikrullah azza wa jalla wa shukri ala ni'amihi, ni kumshukuru Allah na kumta ya Allah azza wa jalla juu ya neema zake ambazo ni nyingi alizotuneemesha. Wenzetu waliopo katika viwanja leo wanafanya matendo kukamilisha ibada zao walizoanza nazo katika miezi hii mitukufu kwa ajili ya kuitekeleza nguzo katika nguzo ya Uislamu. Na sisi ambao tupo katika miji yetu, yatakikana tushirikiane nao ndugu zetu katika kuyafanya yale ambayo Allah azza wa jalla alotusisitiza. Na miongoni mwa mambo ambayo Allah ameyasisitiza katika masiku haya ni kumdhukuru Allah azza wa jalla na kumkabiri Allah azza wa jalla. Kadhalika idhaharu sha'iratun min sha'air ad-din, kudhihirisha nembo katika nembo ya dini ya Uislamu. Dhabhu al-adahi ni kuchinja wanyama leo siku ya mwezi 10, kadhalika kesho na kesho kutwa, ayamu tashriqi thalatha, zote mtu anaruhusiwa kuchinja mnyama kwa ajili ya kudhihirisha. Na haya ni masiku ya kula na kunywa, na ni haramu Muislam kufunga. Ayamu tashriq iduna ahadu l-islam wa hiya ayamu aklin wa shurbin wa dhikri lillahi azza wa jalla, ni idi yetu sisi wa islam, nayo ni siku kadhalika ya kumshukuru Allah na kumtaja Allah na kula na kunywa. Kadhalika ndugu zangu, katika mambo ya kukumbushana ndani ya masiku haya, ndani ya masiku haya matukufu, kutoasiwa Allah azza wa jalla, furaha yetu isiwe ambayo haina mipaka, ikawa watu wanatoka bila ya utaratibu wa dini, wanaenda katika kumbi za starehe, wanaenda katika sehemu za maasi zenye miziki na uovu, bali Muislamu intakikana aitulize nafsi yake ili aweze kumridhisha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ayuha arrijal, enyi watu wanaume, aslihu bi anfusikum, aslihu anfusakum, zitengenezeni nafsi zenu, wa aslihu nisaakum, na watengezeni wake zenu, wahfadhuhunna, na wahifadhini hao biriayati Allahi Azza wa Jalla, katika jambo la kumchunga Allah Azza wa Jalla. Wewe ni mas'ul, mwanamme ni mas'ul mbele ya Allah Azza wa Jalla. Utaulizwa ahli yako, utaulizwa mtoto wako, utaulizwa watu wako, umewachunga katika misingi gani? Na ili tuweze amani, ili tuweze kuipata amani tuliyohitaja katika aya, ili tuweze kuipata amani tuliyozungumza katika khutba ya leo, lazima kila mmoja wetu aikubalishe nafsi yake kurejea kwa Allah Azza wa Jalla, kwa kumpwekesha yeye na kumwabudu yeye na kumtegemea yeye. Na haya hayawezi kupatikana isipokuwa kwa Muislamu awe na utaratibu wa kujua muongozo wa dini yake, na muongozo wa kuijua dini awe na utaratibu wa kujifunza dini yake ya Uislamu katika misingi iliyokuwa sahihi aliyoiridhia Allah Azza wa Jalla na kuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Toa juhudi ndani yako, nafsi yako, toa juhudi kwa ahli yako nyumbani, toa juhudi kwa watoto wako, waijue dini hii ya Allah, kwa sababu salama ni mtu kuokolewa na moto wa Jahannam, an-najatu minan nar, kuokoka na moto wa Jahannam. Na Allah anatuambia hu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoweni nafsi zenu na watu wenu na moto. Kwa hiyo kuwapenda watu katika familia yako ni kuhakikisha wanasimama katika taa ya Allah, wanawake wanajihifadhi, wanachunga misingi yao, wanachunga ndimi zao, wanamuabudu Mola wao, wanafanya utiifu aliowaelekeza Allah Azza wa Jalla. Kadhalika unawalea watoto wako katika mazingira ya tauhid, ya kuijua dini ya Uislamu, ya kujipamba na adabu za Kiislamu na kujielekeza katika taa ya Allah na mtume wake. Haya ndio ambayo atakayomfanya mja apate amani huko akhera tunakoelekea. Amani ya kweli ndugu zangu ni kuepushwa na moto wa Jahannam. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza, yule ambaye atakayeokolewa na moto wa Jahannam na akaingizwa katika pepo, huyu ndio amefanikiwa. Kufanikiwa si kuwa na cheo wala kuwa maarufu wala kuwa na fedha wala kuwa na watu wanakufuata, bali kufanikiwa kweli ni kuokolewa na moto wa Jahannam. Na hii ndio hali ambayo Allah Azza wa Jalla aliwatajia watu wa peponi, wa hum fil ghurufati aminun, wao katika ghorofa za peponi watakuwa katika amani, watakuwa katika amani. Kwa hiyo tuichunge amani, amani ya hali ya kawaida katika nchi yetu, katika jamii zetu. Hii ni amani ambayo inaeleweka na kila mtu katika raia wa nchi hizi, lakini amani tunayokusudia ni amani ya nafsi, amani ya nyumba, amani ya wewe na Mola wako, amani yako salama katika maisha yako ya akhera, kutoingia katika moto wa Jahannam, kutoingia katika moto wa Jahannam. Wa kabla an unhi hadhihi alkhutba awaddu an usi bin nisa'i almu'minati almuslimati, na wausia wakina mama katika jambo la msingi katika uhai wao, katika jambo muhimu mno katika maisha yao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, lakini nasaha zake mtume alianza kutaja kwa wanawake wa Kiislamu, ninyi ni watu ambao mko wingi sana katika moto wa Jahannam. Wanawake ni watu ambao wako wingi sana katika moto wa Jahannam. Kwa nini ikawa hivyo? Mtume akasema, tukthirna al-la'na, mnakithirisha la'na, wa takfurna al-ashira, na mnakanusha haki za waume zenu. Na moja katika mambo ya la'na ni kutojihifadhi mwanamke kihifadhi ya kisheria, kutovaa vazi la kisheria, kutojihimiza katika kujipamba na vazi hilo. Anaweza akavaa katika muonekano wake wa nje, lakini mdomo wake, lakini macho yake, lakini mikono yake ikawa haina hijabu ya kisheria. Kwa hiyo moja katika sababu zenye kuwaingiza wanawake na kuwa wengi katika moto wa Jahannam ni kwa sababu tukthirna al-la'na, mnakithirisha la'na, na kadhalika takfurna al-ashira, mnakanusha haki za waume zenu. Moja katika mambo ambayo yatamfanya mwanamke kuingia katika pepo ya Allah Azza wa Jalla ni kuitekeleza haki ya mume wake, ni kutekeleza haki ya wajibu wa mume wake. Na moja katika mambo ambayo yatamfanya mwanamke aingie katika moto wa Jahannam ni kuikanusha na kuipuuza haki ambayo Allah kampa mumewe juu yake. Kwa hiyo tekelezeni haki zenu, lazimianeni na majumba yenu, na shikamaneni na dini yenu, kadhalika kinaini na kile ambacho Allah Azza wa Jalla alichokileta kwenu nyinyi kupitia mikono ya waume zenu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Barakallahu fi wa jazakumullahu khairan. Taqabbal Allahu minna wa minkum.